23 гадзіны ў Менску. У пражскай студыі навінаў Алена Струве. За гадзіну да поўначы вы яшчэ пачуеце «Падарожжа свабоды», аўтарскую праграму Таццяны Поклад «Беларуская замежжа», паштовую скрынку 111, агляд вашых лістоў на свабоду і вольную студыю з Міхасём Скоплам. Аднак спярша навіны. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур назваў прысуд Андрэю Кіму палітычным рашэннем. Відавочная выснова: Андрэй Кім з'яўляецца палітычным зняволеным, заявіў амерыканскі дыпламат. Ён падкрэсліў, што ЗША заклікалі і будуць заклікаць беларускі рэжым вызваліць усіх палітычных зняволеных. Цяпер гэта Александр Казулін і Андрэй Кім, казаў Джонатан Мур у інтэрв'ю кампаніі «Белапан». Амерыканскае камандаванне паведамляе, што два амерыканскія марскія пехацінцы забітыя ў выніку суіцыду тэрарыста ў часе выбуху бомбы ў аўтамабілі ля Рамадзі, што на захадзе ад Багдаду. Тры пехацінцы, два іракскія паліцэйскія, 24 жыхары параненыя. Дэпартамент юстыцыі ЗША паведамляе, што сёння арыштаваны амерыканскі грамадзянін, падазраваны ў перадачы Ізраілю сакрэтаў у галіне ядзернай зброі і паветранай абароны. Гэта Бен Амі Кадзіш, які працаваў у ваенным інжынерным цэнтры ў Нью-Джэрсі. Расія сёння заявіла, што палёт грузінскага самалёта-шпіёна над Абхазіяй парушае рэзалюцыю Рады бяспекі ООН, якая тычыцца мандату міжнароднай міратворчай місіі ў Грузіі. Гарадская рада Парыжу надала духоўнаму лідару Тыбету Далай-ламу тытул ганаровага грамадзяніна сталіцы Францыі. Парыжскі мэр Бертран Деланоэ заявіў, што такім чынам горад аддаў належнае паборніку міру. У эфіры «Свабода», вы слухаеце навіны. Сёння ў свеце адзначаюць Дзень зямлі. Міжнародная акцыя «Дзень зямлі» пачалася 22 красавіка 1970 года ў ЗША. Сёлета амерыканскае пасольства Беларусі абвясціла фотаконкурс, прысвечаны гэтаму дню. Больш за 80 фотааматараў узялі ўдзел у конкурсе. Было даслана больш за 300 работ. Суд Центрального району Менску осудил молодевых активистов. Андрей Ким отримал 18 месяцев тюрьмы Владимиру Сергееву и Антону Койпишу. Присуджены штрафы по мерам 3,5 миллиона рублей. Остатним по 2 года обмежевания воли без накирования у спецкомендатуры. Польскі фонд «Свабода і дэмакратыя» выступіў з заявай аб поўнай кампенсацыі стратаў асуджаных сёння актывістаў. Тым, хто атрымаў штрафы, іх кампенсуюць на 100%. Тым, хто атрымаў папраўчыя работы, вернуць 20% заробку. Андрэю Кіму вернуць суму грошай, якую ён мог зарабіць, нармальна працуючы ўвесь тэрмін зняволення. Вы слухалі навіны. На хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Беларуская замежжа». А цяпер «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка распавядае пра вёску Вялікае Стахава, што ў Барысаўскім раёне. Са старым ды добрым знаёмцам, з спадаром Валерыем Мазынскім, на ягоную малую радзіму, вёску Вялікае Стахава, некалі дамаўляліся паехаць разам. Наўрад ці каму са слухачоў «Свабоды» незнаёмае сёння прозвішча былога рэжысэра, ды і заснавальніка забароненага ўладамі тэатра беларускай драматургіі «Вольная сцэна». Да гэтага Валерый Аўгенавіч, будучы эталонным рэжысэрам тэатра імя Якуба Коласава ў Віцебску, заснаваў тэатр «Лялька». Ён лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі, заслужаны дзеяч мастацтва. Але акурат напярэдадні вандроўкі быў шпіталізаваны. Востры прыступ даўняй хваробы. Так што на Барысаўшчыну я паехаў адзін. Папярэдне дамовіўшыся, што потым сустрэнемся і параўнаем уражанні. Вялікае Стахава, што за 8 кілометраў ад Барысава, не абмінеш. Вёска выцягнулася ўздоўж адзінага ў гэтым напрамку аўтабана. Дарога харошая, магазін харошы. От як я забег купіць чаго, паехаў далі. Пасля знаёмства з першай жа сустрэчнай вяскоўкай зразумеў, аднак, што па-за шашой зусім іншае жыццё. Працаваць няма дзе. Ну, тут через дом нікого нет. Зміраю. А маладыя ў горад ідуць. Ферма знікла, школы няма. Калгас быў, іскра камунізма. І камунізма. І калгаса не стала, да. Кажа, была і калгасная муляша, 59-гадовая Ніна Вераскавец. Хоць на ўласнае жыццё не надта наракае, пенсія 380 тысяч. У пустую краму заходжу з ёй, але загадчыца Галіна Марозова кажа, што праблем няма. Дзённая выручка па 600 тысяч, нядзельная 1,5 мільёна. Гэта пры тым, што... Часовых разлічваць не даводзіцца. Нет. Очень много пенсіонеров. 3 соцработніка прыходзяць, хлеб купляюць, малако, всім на дом. Едзіт очень много дачнікаў. Тагойск можна здесь праехаць на бегомаль. У Вялікім Стахаве вы найбольш прыбытковае прадпрыемства. В основном, да. Нас же закрыта КБУ. Да и почта, так мы открытки продавали. Когда умирает человек и негде взять, придут, купят. Ну, некому работать. Сейчас они спрашивали для продажи ритуальных услуг. Пахавальная приналежность и венки насупрать ежи да бутылек с вином. Але гэта яшчэ што? Рассказывать у суседней вёсцы, а хлеб продавали на проструны. Я спадзяюся, в Вялікім Стахаве не паўторыцца? Не, нічого страшнага. Бралі б такі хлеб? А чаму і не? Яшчэ сустрэча па выхадзе з крамы. Колькі пілгасмаў спіць? 250 рублі. Трактарыстам, комбайнёрам, рафёрам робіў. Цяжка жывецца в Вялікім Стахаве? Сярэдні можна пражыць. То рэчка, лес разам. Могілкі побач, так са. У пасілку занёс, дык шо. У студыі «Свабоды» слухаем запісы з Вялікага Стахава разам са спадаром Мазынскім, а пасля ягонага выхаду з бальніцу. Ён узрушаны. Яны самі над сабой і падтруньваюць ад слова «труна». Што нам яшчэ рабіць? А за нас усё вырашыць. А нам застаецца адно вырашэнне, хаця б дапаўсці да тых могілак. Раб ведае, што ў яго свабода ёсць у адным месцы. Да ўсяго астатнім прызвычаюецца. Жыццё, дзеля якога яны так мучыліся і так многа працавалі, што сёння яны ўжо нікому не патрэбны, нават сваім дзецям, бо збеглі ад іх. Тым не менш, сястра Мазынскага, па мужу Раіса Кароткая, 10 год таму, пасля смерці маці, пераехала, як яна кажа, у хату ўсіх Мазынскіх. Яна на ускраіне, у 100 метрах ад вясковых могілак. Ачыняе жалезную браму, сустракае гаспадыня, а якая тут жа усміхаецца, пачуўшы вестку ад брата. Гэта наша хата ўсіх. Мазынская? Да. З усіх дзяцей я сама старэйшая. Ну, нічого. Лиш бы здароўя. Пенсія дуже вялікая, 340. Трымаем конь, свінні. Куры. Все на самі рыхтуюць? Да. Чыдык было цяжэй, што ў перад. Хадзілі за калбасой. Вот разі. Спадар Валеры не быў піку ударайцы не ў самыя вясёлыя рэтраспектыўныя ўспаміны. Мама б і расказала, б я не ведала дня свайго нараджэння. І бацька не ведаў. Мы, дзеці, збіраліся і рабілі святы для іх 8 сакавіка для мамы і 23 лютага для бацькі. Памятаю, як мама плакала, калі мы перасыпалі хату сваю. Нічого страшэнна, проста мы падрубіны новыя паклалі, але мы і ўсё разабралі. І мама плакала, бо нешта разбуралася, што было ў гэтай хаце намоленае. Цяпер і мне та хата не патрэбна. Мы ніхто там з 8 дзяцей, ніхто не прадоўжым свой род у гэтай хаце. Яна павернута да вуліцы, ніводнай вакніцы. Так, гэтым нешта таксама ёсць сімвалічнае. Да сённяшняга жыцця яна стаіць спіной. А ў гарадах не хаты, гэта жыллё. А жылплошчу хочацца памяняць на другую. Хто з нас ведае нашага прадзеда, прапрадзеда? Колькі мы каштуем самі перад сабой? Ці толькі як дрэва вырасла, звалілася і гніллём стала для наступнага дрэва? Гэта ж мала. Мы людзі, мы мусім думаць пра большае, чым проста пра кілбасу. Юнацкім апірышчам духу для Валерыя Мазынскага была школа. У тагачаснай 2000-й вёсцы ў ёй было 200 навучэнцаў. Цяпер у Вялікім Стахаве няма і 300 жыхароў. А ягонай колішняй настаўніцы мовы і літаратуры, спадарані Кандратовіч, 74. Тым не менш, Вольга Максімовна памятае любімага вучня. Мазынскі Валера, мой добры вучень быў. Са сцэны ён не сходзіў. На гадзетнай сям'і ж. Яму ж не было дома каму памагаць. Па жызні ішоў сам. Ідучы па вёсцы, заўважыў, усе хаты на замках. Я спытываю спадарню Кандратовіч. Чаму вы шыльна закрываецеся? Цыганкі хадзілі, абкрадаюць, прыходзяць, загаварыць зубы, адна, а другая лазіць у дзель ляжаць у пенсіянеру зберажэнні на чорны дзень. А я нікога не пускаю, прадставяць дакументы, той што, тады я адкрываю. Спадар Мазынскі тлумачыць. У пачатку 60-х у нас сталі з'яўляцца замкі на хатах, а да гэтага часу палачкамі затыкалі клямкі. Калі нешта здаралася, то шок, і адразу да даведаваліся, хто за чалавек. Бацька ішоў па вуліцы, і шапка не была на галаве, увесь час здароўку ўсё праз плот, калітку. Настаўнік гэта быў, ого-го, які чалавек. А як яны апраналіся, настаўніцы, мы нават хацелі замазаць гэтыя цудоўныя блюзкі, спадніцы, чаравічкі. У нас гэта было людзі з іншага свету, але мы перажываем час бязладдзя. Чаму? Таму што культура, якая складывалася вякамі, мусіла разбурыцца за 20-30 гадоў, пачынаючы з баму, з цаліны, з белаза, і за нейкіх 40 год знікла вясковая інтэлігенцыя, любоў да зямлі, да жывёл, да жытла. Што такое радзіма мая? У нас не было вялікай радзімы. Яна нам не стварыла будучыні, не стварае да гэтага часу. Вы на хвалях Радыё Свабода. Віталь Сямашка распавядае пра падарожжа вёску Вялікае Стахава Барысаўскага раёну. Даходжу да другой скрайнай вёскі. Былы стратны калгас «Іскра камунізму» 5 год таму быў перададзены ў якасці сельскагаспадарчага цэху Барысаўскаму кансерваму заводу. Ад Вялікага Стахава гэта адарвала ўсё, што засталося. З 1000 гектараў зямлі ды ферму на сотню цёлак. А працую тут 12 вяскоўцаў за сярэдні заробак у 214 рублёў. Гэту лічбу называе брыгадзір Уладзімір Стальмашонак. У ягоным голасе яўна бракуе аптымізму. Готовімся на пастбішча пераходзіць. Уже рабочий дзень 6 утра і до цёмнага. 200 рублёў? Да, плюс на пасяўной, уборчны 30%. Гэта ж капейкі. Да, год астаўся да пенсіі. Малатыя хлопцы прыехалі, ещё пару недзель работаюць, зарплаты они не получалі. Трымаецца, так спяхуцца. І такое бывае. 21-гадовы трактарыст Максім Падалянец працуе толькі 3 тыдні. Бліжэй гораду. Если б платілі нормально, можна было б і жыць і работаць. Загадчыца фермы Валентина Яўсей бездапаможна махае рукой. Гной не могуць вывезці ўжо 5-ты год. Занавожанасць большая. Кансервны завод нам ніяк не можа памоць. Убыткі. Надо і салярка, і трактара. Мае даглядчыкі 190 получаюць. Наша маладзёж работает вся ў горадзе, на прадпрыятиях. І автобус сняли ў нас. Первы рэйсавы, который в 7 часов ідёт на горад. Подласць хто-то сделаў. Паслухаўшы запіс, спадар Мазынскі эмацыйна ўзрываецца, а кажа, што не ад злосці, ад болю. Шкада, што толькі ў гэтым убачна гадасць. Адмянілі іхну перспектыву. А ці было што адмяняць у гэтых людзей? Цяпер там месца для шашлыка, а не для жыцця. Перабудуюць старыя хаты, паставяць і катэджы, бо гэта вельмі блізка ад Барысава. Абсалютна безэмацыйна. Яны гаварылі пра гэтыя заробкі, на якія немагчыма жывой істоце пражыць. Ведаеце, яны ведаюць, што яшчэ горш ёсць. А калі ўзяць пенсіянераў, вот як маю сястру, дык яна ўвогуле багацейка. Тут няма на што як бы скардзіцца, бо і ён выбірае як бы апраўданне сваё. Нашы могілкі напалову заселены людзьмі, як у нас кажуць, са свету. Туды возяць проста хаваць. Раней гэта было табу, яны так ахоўваліся людзьмі. Маё дзяцінства прайшло на гэтых могілках. Гульні былі, ўсе нашы забавы, вёска велізарная была. На тым канцы жылі адны, на другім канцы другія жылі, а ў нас на засценку трэці біцца хадзілі ці з пагонам, ці за мастоўцамі. А мы ўжо былі засценкоўцы. Што з імі будзе праз 50 гадоў, ну, не ведаю. У Вялікім Стахаве я сустрэўся з 28-гадовым Анатолем. Паўтары гады ён усядзеў у менскай турме на Ахрэсціна з падазрэння ў забойстве. Быў апраўданы вярхоўным судом з-за недастатковасці ўлік. У камары пазнаёміўся з палітычнымі, а кажа, што мае два вынікі – змарнаваны час і сталую цікавасць да палітыкі. А вось што ён зразумеў. Василий Севастьянович Тимонов сказал, что надеялись получить марионетку, который будет управлять, но в течение 8 месяцев всю свою команду пересадил. И не осталось реального конкурента. Лукашенко проблемы государства не решены. Коммунисты якобы нет. Козулин взорвалась. Его выпустили из колонии на похороны супруги. И он что сказал? Объединение демократичных сил Меленкевича и Лебедько. У нас явилась политическая сила, якая могла противопоставить самому Лукашенко. Сегодня убрать Лукашенко. Кто на его место может стать? Каментуе режиссер Валера Мазынский. Все хочуть бачить альтернативу, а мне как раз Шкода того, хто прийде. Бо кого йому міняти? Ці здольний він буде поміняти? І з ким? А міняти треба буде вельми хутко, бо косить ходце. Будуть від його потребувати добротися одразу. Апошні хвіліни са спадаром Валерієм ностальгічныя. Жыў я ў Стахаве там 15 з першых сваіх гадоў стала. Я не памятаю шэрага дня, дажджу. Памятаю дождж, але з сонцам. Але ў гэтым была такая надзея. Так хацелася, каб гэта было вечна. І мясціны лепшай у свеце для мяне не было, пакуль жыла мама. Мне эта прыгожая вёска, якая стаіць у пойме трох рэк, перастала быць эмацыйным апірышчам. Хаця я апошні шлях хачу менавіта туды пайсці. Ты толькі туды. Віталь Сямашк распавядаў пра вёску Вялікае Стахава, што ў Барысаўскім раёне. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Суд цэнтральнага раёну Менску судзіў моладзевых актывістаў. Андрэй Кім атрымаў 1,5 года турмы. Уладзіміру Сяргееву і Антону Койпішу прысуджаны штрафы памерам 3,5 мільёна рублёў. Астатнім па 2 гады абмежавання волі без накіравання ў спецкамендатуры. На пасяджэнні Аргкамітэту «Чарнобыльскі шлях» 2008 вырашана правесці ад 14 гадзіны мітынг для Акадэміі навук, а пасля прайсці шэсцем па вуліцы Сурганава да праваслаўнага храма помніка на рагу Арлоўскай і Карастаяновай. Малды фронт заявіў, што пойдзе на пляц незалежнасці. Суд Московскага району Менску штрафаваў Павла Севярынца на 1 400 000 рублёў за незаконны збор подпісаў за змену ў законе аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях. Сёння ў школах Беларусі малодшых школьнікаў прымалі ў аксябраты. У штабе Беларускай рэспубліканскай піянерскай арганізацыі, што апякуюцца аксябратамі, запэўніваюць, супадзенне з днём нараджэння Леніна выпадковае. А цяпер у нашым эфіры перадача «Беларуская замежжа». Беларуская студэнцкая дзейнасць за мяжой, невялікія канкрэтныя справы і доўгатэрміновыя праекты і іх сувязь з Беларусю – тэма сённяшняй перадачы «Беларуская замежжа». Моладзь распавядае пра ініцыятывы і праекты, прадстаўленыя ў часе Еўрапейскага тыдню ў Літве, якія ў Вільні арганізаваў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Наталля Пчолкіна з маладычна першакурсніца. Яна вывучае журналістыку, і яна ўжо галоўная рэдактарка студэнцкай друкаванай газеты «Фэнікс». Паколькі я тут на пачатку асабліва, я ў Вільні прыйшла, я нікога яшчэ нават не ведала. З дапамогай газеты можна было насамрэч знайсці шмат людзей, якіх гэта таксама цікавіць. І гэта людзі, якія падобныя падумкамі да мяне, людзі, якія прагнуць нешта ствараць. У мяне проста, як бы, не ведаю, я не магу сядзець без дзела, без нейкай справы, мне патрэбна нешта рабіць. І ось сюды ўкладваю сваю энергію. Наталля сказала пра піар універсітэту. Гэта не азначае, што газета толькі робіць, што хваліць ГУ. Па стылі і зместу гэта звычайнае для захаду моладзевае выданне. Кожны матэрыял, кожная тэма падаецца з розных бакоў і абавязкова крытычна. Пастаянна пішуць студэнты, журналісты ў асноўным, і ў асноўным гэта студэнты першага курса. Ёсць людзі, якія пастаянна пішуць, ёсць проста людзі, якіх зацікавіла нейкая тэма, і ўсе не прагнуць гэта напісаць абавязкова. Тады самі людзі прыходзяць, проста пытаюцца, ці можна, ці не. Ну, канешне, заўжды можна, таму што чым больш людзей розных піша ў газеты, тым больш яна цікавейшая. За час рэдактарства Наталлі выйшла 5 нумароў. У «Фэніксе» студэнты ГУ крытыкуюць свае ўласныя імпрэзы і універсітэцкія парадкі, аналізуюць здарэнні, да прыкладу, напады літоўскіх студэнтаў на беларусак у інтэрнатах. Словам, рэальнае жыццё. Гартаю газету. Канал новы, а людзі тыя ж. Гэта пра Белсат, з якім студэнты супрацоўнічаюць. ГУ – асобны свет, у якім ёсць свае плюсы і мінусы. Гэта пра новую сістэму акадэмічнага рэйтынгу, на якую студэнты рэагуюць па-рознаму, у тым ліку і падманамі збіваюць рэйтынгі аднакурснікаў, каб атрымаць для сябе лепшыя вынікі. Яшчэ цытаванне з газеты «Фенікс». Некаторыя нашыя навучэнцы, абураныя непрыемнымі выказваннямі спадара Ганса Георга Віка ў адрас студэнта ОГУ, даслалі да яго афіцыйны ліст, на што атрымалі афіцыйны адказ. Пачатку было вельмі цяжка, таму што неяк і веды было зусім не шмат. Пасля школы гэта, вось у мяне была максімум практыка, гэта школьная газета, і ну то гэта не ў параўнанні з тым, што мы можам рабіць тут. Спачатку было вельмі складана, таму што шмат каму не падабалася, заўсёды была пастаянна крытыка, толькі негатыўная. Але патрохі змянілі дызайн газеты, выйгралі фінансаванне ў студэнцкім самаўпраўленні. Наталля Пчолкіна, галоўная рэдактарка студэнцкай газеты «Фэнікс». Студэнцкае самакіраванне ЭГУ, якое можа фінансаваць студэнцкія ініцыятывы, і пра якую згадала Наталля, гэта таксама адна з формаў студэнцкай дзейнасці, разам з кінаклубам, выдавецтвамі ды іншымі студэнцкімі справамі. Студэнты такім чынам бяруць удзел у працы сенату універсітэту і стыпендыяльнай камісіі, а таксама маюць у студэнцкім самакіраванні сваю фінансавую камісію, якая распараджаецца ўласным фондам для забеспячэння фінансавай самастойнасці студэнтаў, а сродкі атрымлівае з тых сумаў спонсарскіх грошаў, якія вылучаюць ЭГУ міжнародныя фонды. Натуральна, фінансавая падтрымка неабходная для такіх ініцыятываў студэнтаў, як газета ці кінаклуб з яго фестывалямі моладзевага кіно, запланаванымі на травень-лістапад сёлета, ці, да прыкладу, фотаклуб, выстава якога праходзіць у гарадскіх віленскіх галерэях. Калі студэнты ЭГУ цягам еўрапейскага тыдня ў Літве прадстаўлялі свае праекты, да прыкладу, амбасадары заходніх краінаў задавалі пытанні пра грошы не раз. Інфармацыя пра спонсараў ёсць і на сайце ЭГУ, і ў залі, дзе праходзяць імпрэзы універсітэту. І, вядома, калі студэнты маюць права голасу ў размеркаванні сродкаў, яны могуць вылучаць іх на падтрымку сваіх справаў. І ёсць яшчэ іншыя ініцыятывы студэнтаў, на якія фінансавыя падтрымкі ад універсітэту яны не просяць. Новая студэнцкая арганізацыя «Студальянс» альбо «Студэнцкі альянс» заявіла пра сябе на пачатку гэтага навучальнага году ў дзень беларускай вайсковай славы простай акцыі перад пачаткам заняткаў. Хлопцы запалілі ў холі універсітэту свечкі, праспявалі гімн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Але сэнс гэтай падзеі зразумелі далёка не ўсе, напісала пра акцыю «Студэнцкая газета». Маладафронтаўцы, якія вучацца ў ЭГУ і якія арганізавалі студальянс, бачаць тут для сябе вялікае поле дзейнасці. Адзін з арганізатараў студальянсу Кірыл Атаманчык паступіў на факультэт беларусістыкі ЭГУ пасля заканчэння Жлобінскай гімназіі. У маладым фронце ён каля 2 гадоў. Займаўся разнастайнай дзейнасцю, быў кіраўніком, ну і зараз з'яўляюся кіраўніком Жлобінскага аддзялення маладога фронту Жлобінскай філіі. З'яўляўся каардынатарам і кіраўніком Гомельскай рады маладога фронту, але пасля спецслужбы ўсё ж такі выйшлі на мяне, і атрымалася так, што я тут навучаюся, можна сказаць, з права выезду. 22 верасня на мяне афіцыйна была заведзена крымінальная справа па артыкуле 193 частка 1 дзеянне ад імя незарэгістраванай арганізацыі. І ўжо 25 верасня я знаходжусь тут у Вільні. Студальянс ладзіць самастойныя акцыі, бярэ ўдзел у арганізацыі вялікіх імпрэзаў, распачаў праекты «Адзін дзень беларускай гісторыі», «Спадчына». Актывісты студальянсу выступалі ў літоўскім парламенце на канферэнцыях і паседжаннях, прысвечаных Беларусі. Кірыл Атаманчык кажа, што студальянс будзе працаваць са студэнтамі ЭГУ, з беларускімі дэмакратычнымі актывістамі з усяго свету і з мясцовай дыяспарай. Скажу болей, тое, што малады фронт у Вільні хутка распачне сваю рэгістрацыю і рабіць міжнародны беларус маладзёвую арганізацыю. Я спадзяюся, што маштабы гэтай арганізацыі будуць значнымі, і ўсё залежыць ад нашага часу, таго, з якой прафесіянальнай нагодай мы падыдзем да гэтай працы. Гэта галоўная памылка, што беларусы спадзяюцца на дапамогу ад еўразвязу, ад США. Так, яны дапамагаюць, але галоўнае, што ў цябе ўнутры, галоўнае, што менавіта ў беларусах у галавах. У еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве ёсць студэнты, якія ў сваіх даследаваннях арыентуюцца на Беларусь і адпаведна гэтаму абіраюць сабе накірункі студэнцкай дзейнасці па-за вучобай. З Ігорам Гафаравым, магістрантам праграмы сацыяльнай тэорыі і палітычнай філазофіі, я пазнаёмілася ў часе еўрапейскага тыдню ў ЭГУ. Спачатку я займаўся сярэднявечнай філасофіяй, потым езуіцкай філасофіяй другога барока, а зараз мая першая семестровая праца краналася супольнасцю удзельніцтва з пункту гледжання сацыяльнай тэорыі. Я проста хацеў заняцца той рэчай, якая мне цікава з маёй асабістай як бы ідэнтычнасці, таму што, ну, не ведаю, можа, гэта нават не вельмі разумна гучыць для філосафа, але я вельмі моцна ідэнтыфікуюся з той музыкай, якую я слухаю, тое, што называецца субкультура металістаў. Я вось лічу, што я да яе належу, але я лічу, што аналізаванне гэтага з пункту гледжання з такога тэрміна як субкультура не дае нам прастору, якую мы маглі б гэту з'яву памясціць. Ну, гэтым я займаюся вось апошні год. Ігар вырашыў, што яму для філасофскіх працаў патрэбная беларуская мова ад пачатку вучобы, калі займаўся філасофіяй сярэднявечча. Это был мой проект еще на другом курсе, заняться перекладом с латины именно на белорусскую мову, потому что, ну, во-первых, мне это кажется неправильным просовать у белорусской просторы и просовать по-российски. Я могу размовлять по-российски, потому что с самого детства размовляю на этой мове, а мне кажется, это просто некий неправильный. Ну и до того же это надавало додатковую актуальность моей праце, потому что переклады середнейшей философии на российскую мову уже иснуют. Мне кажется, что это некий такой уже постколониальный проект у Беларуси займаться некой совсем третьей проблематикой на российской мове, а коли перекладать на преподавателя на белорусскую, что это створается сразу нечто новое, вельми такое моцное и урожливое. И теперь Игорь Гафаров занимается перекладами философских працов на белорусскую. Я роблю переклады артикулов. Именно это для часописа «Новой Европы». Просто что там бывают интересные тексты, которые интересно перекладывать. Ну, что соправду, там тексты не просто некие новины, а вот тексты, которые вот интересны мне особисто, которые я и не только перекладаю, а и считаю с удовольствием. На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Белорусское замежжа», якую подрихтовала и ведзе Тетяна Поклад. У Европейском гуманитарном университете в Литве есть студенты, которые в своих исследованиях ориентируются на Беларусь и, соответственно, этому обирают себе на керунки студентской деятельности поза учебой. З Ігорем Гафаровым, магістрантам программы социальной теории и политической философии, я познайомилася у часе Европейского тыдню у ЕГУ. Спочатку я займався середньовічною філософією, потім езуїтською філософією другого барокко. А зараз моя перша семестрова праця краналася супольністю удільництва з пункту гляження соціальної теорії. Ну, я просто хотів зайнятися той речі, яка мені цікава з моєї особистої якби, ідентичності, тому що, ну, не відомо, може, це навіть не вельми розумно звучить для філософа, але я вельми моцно ідентифікуюся з тою музикою, яку я слухаю. То, що називається субкультуру металістів. Я ось лішу, що я до неї належу, але я лішу, що аналізування цього з пункту гляження, з такого терміну, як субкультура, не дає нам простору, яку ми могли б цю з'яву помістити. Ну, цим я займаюся ось опошній год. Ігор вирішив, що йому для філософських працев потрібна білоруська мова від початку вучоби, коли займався філософією середньовіччя. Это был мой проект еще на другом курсе, заняться перекладом с латины именно на белорусскую мову, потому что, ну, во-первых, мне это кажется неправильным просовать у белорусской просторы и просовать по-российски. Я могу размовлять по-российски, потому что с самого детства размовляю на этой мове, а мне кажется, это просто некий неправильный. Ну и до того же это надавало додатковую актуальность моей праце, потому что переклады середнейшей философии на российскую мову уже иснуют. Мне кажется, что это некий такой уже постколониальный проект у Беларуси займаться некой совсем третьей проблематикой на российской мове, а коли перекладать наприклад, залатіння на білоруську, що це створається одразу нічто нове, вельми таке моцне і вражливе. І тепер Ігор Гафаров займається перекладами філософських працев на білоруську. Я роблю переклады артикулов, именно это для часописа «Новой Европы», просто что ось, там бывают интересные тексты, которые интересно перекладывать. Ну, что соправду, там тексты не просто некие новины, а ось, тексты, которые вот интересны мне особисто, которые я и не только перекладаю, а и считаю с удовольствием, которые просвечены белорусской проблематике, европейской политике. «Новая Европа» — это не только университетский друкованный часопис и выдавецкая серия, але и интернет-проект, который створили молодые выкладчики и студенты. Белорусский аспект основный у «Новой Европе». Редакторка сайту Вольга Шпарага тлумашить, что проект открывает иншую Беларусь, долученную до европейского контексту. Мета нашей у тем, как обмерковывать то, что отбывается на Беларуси, у тех галинах, где махчима робить автономные, самостойные проекты. Прежде всего, у галине культуры. Мы хотим, как студенты, бачили, что есть цікавые речи на Беларуси, не глядячи на то, что они зараз увильны. Это наша мета, как для их Беларусь існавала, и они вучатся зараз, они вучать новые подходы, и как эти подходы они працовывали у этой новой, иншей Беларуси. Интернет-проект «Новая Европа» — это несколько сайтов. «Новая Европа», «Менский блог», «Новая Европа» для кафе «Бабель» — все трехмовные, по-белоруску, по-ангельску и по-российску. Идея проекту у тем, как супрацьстаять изоляции Беларуси и вывести ее из российского контекста у культурной и науковой просторы. Нам потребны иншие контексты, глобальные контексты, прежде всего европейские контексты. Есть разные европейские краины, свои практики, да, культурницкие, политичные, экономичные. Все это вельми цікаво, все это треба наближать. Праз проект «Новая Европа» створается сетка контактов, цікавых и корыстных для будущей працы волонтеров. А до супрацы запрашается кожный ахвотный. Наша ідея у тым, каб дапамагаць валанцёрам у будучыні стаць самастойнымі аўтарамі, самастойнымі стваральнікамі сваіх праектаў. Гэта знаёмства, гэта супольнасць дапаможа заставацца ў сувязі. Такім чынам, для валанцёраў новай Еўропы гэты праект і новы досвед, і далучэнне да цікавай супольнасці, кажа Вольга Шпарага. Больш падрабязна пра гэтыя ды іншыя студэнцкія справы распавядае сайт Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, а тыя, хто мае магчымасць прыехаць у Вільню, можа наведаць універсітэт у дні адчыненых дзвярэй 26 красавіка, 31 траўня, 28 чэрвеня. А са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі перадачу «Беларуска замежжа». Яе падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Три години 30 хвилин у Мінську. У празькій студії Аліна Струве за півгодини до півночі ви ще почуєте. Поштовую скринку 111 огляд ваших листов на свободу і вольну студію з Міхасем Скоплом. Однак сперша новини. Часовий повірений у справах США у Білорусі Джонатан Мур назвав присуд Андрею Кіму політичним рішенням. Відавочна виснова – Андрей Кім з'являється політичним зняволеним, заявив американський дипломат. Він підкреслив, що США закликали і будуть закликати білоруський режим визволити всіх політичних зняволених. Тепер це Олександр Казулін і Андрей Кім, казав Джонатан Мур у інтерв'ю компанії «Білопан». Американское командование поведомляет, что два американские морские пехотинцы, забитые у вынику суициду террористу в часе выбуху бомбы у автомобиля «Ля Рамади», что на заходе от Багдаду. Три пехотинцы, два иракские полицейские, 24 жыхары поранены. Департамент юстиции США поведомляет, что сегодня арештованный американский гражданин, подозреваемый у передачи Израилю секрета у галине ядерной зброи и поветренной обороны. Это Бен Ами Кадиш, который працавал у военном инженерном центре у Нью-Джерси. Россия сегодня заявила, что полет грузинского самолета-шпиона над Абхазией порушает резолюцию Рады безопасности ООН, которая тычется мандату международной миротворческой миссии у Грузии. Городская рада Парижу надала духовному лидеру Тибету Далай-Ламу титул гонорового громадянина столицы Франции. Парижский мэр Бертран Деланоэ заявил, что таким чином город отдал належное поборнику миру. У эфира «Свобода» вы слухаете новины. Сегодня у свете означает День Земли. Международная акция «День Земли» почалась 22 красавіка 1970 года у США. Все лет американское посольство Беларуси обвестило фотоконкурс, присвященный этому дню. Больше за 80 фотоаматоров взяли удел в конкурсе. Было дослано больше за 300 работ. Суд Центрального району Менску осудил молодевых активистов. Андрей Ким отримал 18 месяцев тюрьмы Владимиру Сергееву и Антону Койпишу. Присуджены штрафы по мерам 3,5 миллиона рублей. Остатним по 2 года обмежевания воли без накирования у спецкомендатуры. Польский фонд «Свобода и демократия» выступил с заявой о полной компенсации стратов осужденных сегодня активистов. Тем, кто отримал штрафы, их компенсует на 100%. Тем, кто отримал поправчие работы, вернут 20% заработку. Андрею Киму вернут сумму грошей, якую он мог заработать, нормально працующую весь термин зняволення. Вы слухали новины, наступный выпуск завтра. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін вольная студыя з мастаком Міколам Бушчыкам гутарыць Міхась Скобла. Але перш прагучыць чарговы агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі. Открый свободу у интернете. Читай новины. Гляди фото. Слухай эфір. Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях. Дасылай свае ідэі. Адрас свабода.орг. У сераду 23 красавіка на веб-сайце Радыё Свабода адбудзецца онлайн-канферэнцыя з першым паслом ЗША ў Беларусі доктарам Дэвідам Суорцам. Пытанне можна задаць па мінскім тэлефоне 266-39-52 або на сайце свабода.орг. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко. Два месяцы таму, калі стурмаў на волю адзін за другім датэрмінова выходзілі палітвязні, многім здавалася, што неўзабаве асуджаных паводле палітычных матываў у зняволенні ўвогуле не застанецца. І пасля гэтага пачнецца паўдамартасны дыялёг беларускай улады з Захадам. У сапраўднасці, аднак, атрымалася інакш. Аляксандр Казулін ды іншыя палітыкі застаюцца ў турмах, а суды працягваюць разглядаць крымінальныя справы за ўдзел у акцыях пратэсту і за палітычную дзейнасць ад імя незарэгістраваных арганізацыяў. На гэту тэму многія лісты ў пошце свабоды. Вось што піша нам Алесь Сякірка з Маладэшынскага раёну. Вось і скончыліся гульні з Захадам. Усе мы вярнуліся ў тое самае месца, дзе былі дагэтуль. Лукашэнка, ягоныя міністры, у Еўропу і Амерыку ездзіць не могуць, але і нас, простых смяротных, там не надта чакаюць. Інакш не адгарадзіліся б шэнгенскімі візамі коштам 60 еўра. А тую візу яшчэ паспрабуе атрымаць. Ногі саб'еш, шукаючы дакументы ды ездзячы ў Менск. Ганаруся нашымі бясстрашнымі хлопцамі і дзяўчатамі, якія насуперак усім запалохваннем, пагрозам і пераследу ідуць пад суд, у турму, але не схіляюць галаву перад гвалтам. Мы ў свой час былі іншымі, сядзелі ціха, баяліся, нічога не ведалі. Шкада толькі, што не ўся моладзь такая. Большасць паслухмяна ўступае ў БРСМ, сядзіць па кутках, жлукціць піва, між сабой скардзяцца на жыццё, смяюцца над бязглуздасцю такой улады, але каб зрабіць нешта самім дзеля ўласнай будучыні, гэтага няма. І чаму яны такія? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Сякірка з Маладэшынскага раёну. Магчыма, гэта моладзь бярэ прыклад са сваіх бацькоў, якія, як вы, спадар Сякірка, справядліва згадваеце ў лісце, пішучы пра сваё пакаленне, сядзелі ціха, баяліся і нічога не ведалі. Хоць, будзьма справядлівымі, і ў тыя часы былі людзі, якія і ведалі, і не баяліся, і не сядзелі ціха. Пра лёс і палітычныя перспектывы палітвязня Аляксандра Казуліна разважае ў сваім лісце на свабоду Лесь Марціновіч з Баранавічоў. Ён піша: «Падчас свайго кароткага трохдзённага побыту на волі ў Менску Казулін паўстаў у новым, змененым выглядзе. Ён заклікаў спачатку змяніцца самім, а потым ужо думаць пра курс на захад у еўразвяз. Выказаў ідэю пра асцярожнае стаўленне да традыцыйнай адраджэнска-антырасійскай ідэалогіі апазіцыі. Ясная справа, такі чалавек сваёй ідэйнай платформай наўрад ці на 100% задаволіць большасць цяперашняй апазіцыі, у якой БНФ энергаядро. Падчас выбараў 2006 году Казулін, па сутнасці, ва ўсім апынуўся не ў сваёй талерцы. Ён франдзіраваў у стылі Жырноўскага, але гэта не праходзіць у правінцыйнай, адносна Масквы, палітычнай культуры Беларусі. Адначасова ён не схільны строга трымацца балтыйска-цэнтральна-еўрапейскага вектара традыцыйнай апазіцыі. І пры гэтым памылкова спадзяваўся на арэол пакутніка, якога сустрэнуць як пераможцу, калі ён вернецца на белым кані. Але гэта не тыповы для беларускага абывательства менталітэт. Урэшце, невядома і тое, ці саступяць яму дарогу, як важаку, такія лідары, як Мілінкевіч і Лябецька. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Пакуль што больш актуальнае для беларускай апазіцыі пытанне не пра палітычныя перспектывы Аляксандра Казуліна, а пра яго вызваленне з турмы. Былы кандыдат у прэзідэнты застаецца за кратамі ўжо больш за 2 гады. Там вытрымаў цяжкую галадоўку, штодня сутыкаецца з псіхалагічным ціскам, з перадузятым стаўленнем турэмнай адміністрацыі. І на тле сённяшніх падзеяў у Беларусі датэрміновае вызваленне яго ды іншых палітвязняў, якое яшчэ нядаўна выглядала зусім верагодным і хуткім, сёння апынулася зноў пад вялікім пытаннем. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко. Даўні сябар «Свабоды» Кастусь Сырэль з Вушачаў у сваім новым лісце звяртаецца да драматычнай гісторыі, якая адбылася летась у яго горадзе. Ён піша: «Колькі каштуюць сёння ў нашай краіне нечалавечыя пакуты, зламанае жыццё і пажыццёвае калецтва васьмігадовага хлопчыка? Колькі каштуюць гора і слёзы яго няшчасных бацькоў? Зусім нямнога, усяго 1 мільён беларускіх рублёў. Гэта сярэдні месячны заробак жыхара нашай сталіцы». Мінулай восенню ў адным са сваіх лістоў на Радыё Свабода я расказаў аб трагедыі, якая адбылася ў нашым райцэнтры. У двары адной з 5-павярховак па вуліцы Камсамольскай гулялі дзеці, гушкаліся на арэлях. Незамацаваныя арэлі перакуліліся і зламалі 8-гадоваму хлопчыку абедзве нагі. Міколка, так завуць хлопчыка, ужо ходзіць, але вельмі дрэнна. Пра тое, каб бегаць, няма і гаворкі. Дарога на футбольнае поле ці хакейную пляцоўку для яго зачынена. Кажуць, у яго няправільна зрасліся косці, патрэбна складаная хірургічная аперацыя. Ці дасся на плён, невядома. Магчыма, хлопчык застанецца на ўсё жыццё калекам. Для яго будуць недаступныя не толькі спартовыя гульні, але і многія мужчынскія прафесіі. Нядаўна адбыўся суд, які прысудзіў выплаціць бацькам Міколкі 1 мільён беларускіх рублёў. Вінаватых не знайшлі, а стрэлачніка гэтым разам прызначаць не ўдалося. А в размовах пра тое, як вялося следства, як праходзіў суд, распавядаць не буду, бо яшчэ ўпаяюць гадоў 100 за паклёп на нашу самую чэсную ў свеце ўладу. Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Кастусь Сырэль з Вушачаў. Давайце параўнаем гэту кампенсацыю дзяржаўных службаў за калецтва 8-гадовага хлопчыка з тымі кампенсацыямі, якія адсудзілі ў недзяржаўных газет высокапастаўленыя беларускія чыноўнікі за тое, што журналісты нібыта зняважылі іх на гонар і годнасць. Такім чынам, зыск дзяржсакратара Савета бяспекі Віктара Шэймана да газеты «Навіны» і журналіста Сергея Ніскі – каля 50 тысяч даляраў. Зыск былога старшыні камітэта дзяржконтролю Анатолія Тозіка да газеты «Наша свабода» і журналіста Міхаіла Падаляка – каля 56 тысяч даляраў. Зыск дэпутата Нацыянальнага сходу Сергія Гайдукевіча да газеты «Народная воля» – каля 45 тысяч даляраў. Атрымліваецца, жыццё і здароўе дзіцяці суд ацэньвае больш як у 100 разоў ніжэй за патурбаванае самалюбства надзеленага вялікай уладай начальніка. У каго-небудзь яшчэ застаюцца пытанні пра ступень незалежнасці такіх судоў і ўзровень маральнасці такіх начальнікаў. Пра вытокі трагічных выпадкаў і бяспеку асяроддзя, у якім жывуць у Беларусі людзі, разважаю сваім лісце на «Свабоду» і вынаходнік Владзімір Рачок з Менску. Ён піша: «На пачатку сакавіка назіраў па адным беларускім тэлеканале, як безвынікова дамагалася праўды жанчына, дачка якой пацярпела ад удару электратокам. Аказалася, электрык пераблытаў правады, а адказваць за наступствы здарэння няма каму. У маёй сям'і калісьці адбылася падобная трагедыя. У Віцебску загінула 15-гадовая ўнучка праз тое, што электрык таксама пераблытаў правады, не было зазямлення. Мая спроба папярэдзіць такія выпадкі, прадухіліць смяротнасць у аналагічных сітуацыях, скончылася мноствам адпісак з розных устаноў. Ва ўсіх гэтых адпісках пра гібель людзей ні слова, затое ў супакойваючых канцоўках паведамляецца, што такая сістэма адпавядае патрабаванням. А якім патрабаванням, пра гэта не пішуць. Можа, гэта і ёсць новая тэхналогія, якой хваляцца ўлады. Пры адсутнасці логікі можна з гэтым пагадзіцца. Але я за логіку, без яе прагрэс немагчымы», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Владзімір Рачок, вынаходнік СССР з Менску. Правілаў, інструкцыяў і дырэктываў на такія выпадкі напісана і зацверджана мноства, спадар Рачок. Недахопу ў іх няма. Іншая справа, што нядбайны электрык, які пераблытаў правады, альбо абыякавы слесар, які не замацаваў як след дзіцячыя арэлі ў двары ўшацкага дома, на тыя шматлікія інструкцыі дырэктывы не надта зважаюць. Часткова таму, што працавалі гэтак жа здавён, нядбайнасць у нядобрай традыцыі, але не ў апошнюю чаргу і з той прычыны, што адказнасць за трагедыю часта несувымерная з яе наступствамі. Выпадак з ушацкім хлопчыкам у гэтым сэнсе вельмі красамоўны. На заканчэнне кароткі ліст Марыі Яроменкі з Менску пра сектантаў, якія схаваліся ў пячоры пад Пензай, чакаючы канца свету. Слухачка піша. Многае залежыць ад вашага журналісты разумення неабходнасці і немінучасці крутога павароту чалавецтва да Бога, каб не перапынілася само існаванне чалавека. І калі мы станем разумнейшымі, як у часы праведнага Ноя людзі не разумелі яго, калі будаваў каўчэг дзеля выратавання ад Божага гневу, так і зараз людзі не разумеюць тых праведнікаў, якія схаваліся ад гневу Усявышняга пад зямлю, напісала Марыя Яроменка з Менску. Гневу Усявышняга і канца свету сектанты не дачакаліся, а вось ад выкліканага паводкай абвалу скляпенняў пацярпелі. Нагадаю, у лістападзе 2007 году 35 чалавек, у тым ліку некалькі грамадзянаў Беларусі з дзецьмі, зачыніліся ў пячоры ў Расіі пад Пензай. На гэты момант большасць іх сваю схованку пакінулі. Радыё «Свабода» падрабязна распавядала пра гэту сітуацыю і працягвае сачыць за ёй. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Вы на хвалях Радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Суд Цэнтральнага раёну Менску асудзіў моладзевых актывістаў. Андрей Кім атрымаў 1,5 года турмы. Уладзіміру Сергееву і Антону Койпішу прысуджаны штрафы памерам 3,5 мільёна рублёў. Астатнім – па 2 гады абмежавання волі без накіравання ў спецкамендатуры. Польскі фонд «Свабода і дэмакратыя» паабяцаў цалкам кампенсаваць страты асуджаным сёння актывістам. На паседжанні аргкамітэту Чарнобыльскага шляху вырашана правесці мітынг ля Акадэміі навук, а пасля прайсці шэсцем па вуліцы Сурганава да праваслаўнага храма помніка. Малады фронт заявіў, што пойдзе на пляц незалежнасці. Суд Маскоўскага раёну Менску штрафаваў Паўла Севярынца на 1 400 000 рублёў за незаконны збор подпісаў. Сёння ў школах Беларусі малодшых школьнікаў прымалі ў акцябраты. А зараз на чарзе «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Мастак-авангардыст Мікола Бушчык любіць экспанаваць свае творы ў суправаджэнні музыкі. Лічыць рэалістычна-сюжэтны жывапіс прыдаткам палітыкі, а ў бацькоўскай хаце на Слонімшчыне марыць адчыніць дом творчасці для мастакоў і пісьменнікаў. З Міколам Бушчыкам гутарыць Міхась Скобла. Мікола, усіх мастакоў, умоўна кажучы, можна падзяліць на 3 катэгорыі. Мастакі, якія ускладняюць навакольны свет, мастакі, якія гэты свет спрашчаюць, і мастакі, якія адлюстроўваюць свет такім, якім ён ёсць насамрэч. Вы сябе да якой катэгорыі адносіце? Я не адношу сябе ні да адной з гэтых катэгорый, таму што, хутчэй за ўсё, я мастак, які шукае вобразы часу, шукае рытм часу, шукае гук часу, яго эмоцыі. Я працую і ў вобразнасці чыста рэальнай, і ў вобразнасці больш абстрагаванай для звычайнага абывацельскага погляду. Мастак все, што можа, гэта знайсці вобраз часу. І вось гэтым я заняты ўсё сваё жыццё. Каб рабіць рэалістычныя, звычайныя відочкі, ці заказныя, тэматычныя, расфарбаваныя сюжэты, займацца ілюстратыўным жывапісам, мне гэта вельмі не цікава. У адносінах да вас крытыкі нават адмысловы тэрмін прыдумалі – колера музыка Бушчыка. І сапраўды я не ведаю другой такой карціны, як, напрыклад, ваш канцэрт. Яна гучыць, я гэта амаль фізічна адчуваю. У свой час у Друзгеніках ці у Друзгенінкаі у музеі Чурлёніса мяне ўразіла музычнае суправаджэнне ягоных твораў. Пераходзіш у другую залю, і там гучыць другая музыка. А ці не спрабавалі вы свае карціны машини виставлять у музичному сполученні. І я, і мої сябри, які зі мною були як поплічники на протягу всіх молодих годів. Няміга 17. Да, по об'єднанню навіть ще ранішому букуп, який ми робили Бущик Кузнецов Барздика і Кирил Зелений, отсюль і абревіатура букуп. І потім об'єднання Няміга і другі супольності, у яких я удільничав. Ми робили увесь час вистави менавіта з музичним супроводженням, тому що я лічу, що коли у живопису нема музики, то гэта ще не живопіс, а гэта ще тільки служанка політики. Тепер вистави неяк усе-таки більш маукливые. Тепер вистави більш маукливые, видать, по умовах немагчимості. Наприклад, у лютым місяці я робив свою персональну виставу «Ритми часу» у музеї сучасного виявленчого мастацтва у Мінську. І одна з умов була у мене менавіта музичне супроводження. А лиш ставлення до гэтага музея городських уладов такое, що мені просто було до сорому дивно, що вони не мають навіть звичайного нейкого апаратика, на який можна було б включити музику, яка є відповідна тому, що там виставляється. Це я кажу чому? Тому що я пишу твори, щиро кажучи, увесь час з музичним супроводженням. Які композитори найчастіше гучать у вашій майстерні? Ой, це доволі різні композитори, і той же Бах, і Вівальді, Монтеверді можуть бути, і той же Чайковський, ті ж джазові композитори, можуть бути і симфонічні твори сучасного періоду, і не тільки симфонічні. Ну, наприклад, навіть тих же білоруських композиторів, як Поплавський, Горелова, Смольський, Бондаренко, Кузнєцов. Є композитори, які відчувають справді час, ритм, його колір, його емоції, його музику, його поетику. Ось таких я люблю включати, каб вони мені настроїли. Ви вже згадали, що у свій час уваходили у мастацьку суполку «Няміга-17», де були і Олег Матієвич, і Зоя Литвінова, і, як не дивно, Олесь Циркунов, мабуть, найбільший сярод усіх вас реаліст, який і рухався якраз у керунку до більш реалістичного мастацтва. Ви ж, наадворот, як мені здається, йшли до все більшої абстракції. Хто з мастаков на гэтым шляху був для вас своєособливим мігаком? На кого ви орієнтувалися? Своїми попередниками я лічу мастаков початку 20-го стагоддя. Это мастаков наших, як сказав би я, білоруської плині, той же Малевич, той же Шагал, той же Філіпович. Коли брати більш широко коло того советського навіть мастацтва, то это я лічу для себе навіть того ж Петрова Воткіна. Вельми мені такі порозумінні Куїнджі, гэта Врубель, гэта буде Рембрандт, Гойя. Гэтыя мастакі, якія на мене завсёды просто магічнае ўздзеянне мелі. На хвалях свободи ви слухаєте передачу «Вольна студія. Нове слово про звикле речі». Міхась Скобла гутерить з мастаком Миколом Бущиком. Микола, ще недавно білоруські мастаки скарділися на недохоп виставочних площав. Сьогодні тільки у Національній бібліотеці працює 4 мастацькі галереї. Поступово наладжується арт-ринок. Так чи можна сказати, що у білоруських мастаков сьогодні настало безоблачне життя? Не ведаю, скільки у вас інформація про гэты самий арт-ринок. Я лічу, що наадворот, ён звернувся до такої ступені, що вже пішов у мінус. Арт-ринку не на Білорусі, поскольку окромя того салона, який існує і продає для обывателів різні твори, які більш за все навіть самі мастаки чомусь називають картинками. Ну чому? Там можна побачити і набити твори того ж Чамельова. Калі ласка, можна набити. Серед їх є і вельми хороші мастаки. Але гэта все не арт-ринок. Що тичиться того ж національної бібліотеки, гэта закритий для глядачів об'єкт. Туди люди приходять на екскурсію. экскурсію глядзець гэты актайдр, прызму ці гэтыя талеркі развешаныя шкляныя па ўсіх паверхах, глядзець на касмічны аб'ект і прабегам паглядзець, што там развешана для упрыгожвання, а не для таго, каб прыйсці атрымаць асалоду ад мастацкіх твораў. Гэта ўсяго лиш такая, прабачце, на сённяшні дзень ёсць такое слово фішка гэтай бібліятэкі і не болей. І тое, што там напісана 4 галерэі, ніякія гэта не галерэі, выставляцца і цяпер няма дзе. А вось жа нядаўна прайшла выстава Рыгора Сітніцы ў Нацыянальным мастацкім музеі. Прыемна, відаць, пабачыць свае творы ў адным будынку з шэдэўрамі жывапісу. Гэта і задае адпаведную вышыню, і палагоджвае амбіцыі, і дазваляе, відаць, зірнуць на сябе трохі крытычна, хоць творцы і не любяць гэта рабіць. Ці ж не так? Той жа музей мастацкі з палітыкі Пракапцова спадара, ён увогуле, як ён аб'явіў, пераводзіць музей толькі на паказ музейны, і што ніякага сучаснага мастацтва там паказвацца не будзе. Ён выбірае, каго выставляць, каго не выставляць. І яго это асабістае стаўленне, а не грамадскае і не культурнае. Ён там як маленькі князёк так распараджаецца гэтым. Паставленні да нашых выстав і да нашых прафесіяналаў відно, што мастакі гораду і рэспубліцы толькі замінаюць. Калі гэта нешта працуецца на палітыку дзяржавы, то калі ласка, туды сродкі не шкадуюць. А калі па-за палітыкай на развіццё мастацтва, от да гэтага стаўлення няма ніякага. Відаць, нашы ідэалагічныя кіраўнікі пра гэта не думаюць сур'ёзна. От адносіны дзяржавы да мастакоў праявіліся ў адной падзеі. Напярэдадні дня волі ў майстэрню Алексея Марачкіна уварваліся міліцыянты, сканфіскавалі творы, а самога пасадзілі на 5 сутак. Чаму на гэтае відавочнае беззаконне ніяк не адрэагаваў саюз мастакоў? Тыя ж калегі мастакі прамаўчалі, як быццам нічога не здарылася. Як вы лічыце, чаму? Тое, што такое адбылося і чаму няма салідарнасці, а паводле чаго салідарнасць можа быць, калі мы бачым, што все стаўленне да вольнай працы мастака такое, якое яно ёсць. Мы вольныя толькі в тым, што мы вольна працуем, зачынівшыся за дзвярыма. Мікола, калісьці Ван Гог пісаў у сваіх вядомых лістах да брата: «Веліч не прыходзіць сама па сабе, яе трэба дамагацца». Каб сёння стаць знаным, славутым мастаком, што трэба, апрача, вядома ж, таленту? Пра гэта, відаць, сапраўдны мастак асоба рупіцца не стане. Ён будзе проста працаваць, а спецыяльна рабіць вакол сябе палітычныя ці грамадска-рухавыя з'явы, якія паднялі яго як асобу. Часцей за ўсё бывае, што забыліся пра дзіцятка, а больш займаліся начоўкамі. Я лічу, што самая галоўная справа – гэта мастак і яго палітра. Паводле гэтага мастак павінен шукаць сваё вызначэнне у тым часе, у якім яму Бог акрэсліў яго існаванне і яго місію. Вы загаварылі пра місію мастака, і я хацеў бы задаць такое пытанне. Аднойчы на адной мастацкай імпрэзе мастак Александр Верашчагін паказаў публіцы напісаны ім абраз Міколы Цудатворца з абліччам Міколы Бушчыка. Дзе ён цяпер? Можа, вы дзе-небудзь у царкве вісіце, на вас людзі моляцца, а мы тут з вамі сядзім і пра будзённае размаўляем. Справа ў тым, што сапраўды вельмі дзіўны, вельмі цудоўны мастак Александр Верашчагін, шыкоўны каларыст, у душы сапраўдны такі вобразнік мастак. Па-другое, бедалага, як той же Іван Гог. Колькі ён не рабіў, сколькі не намагаўся, да яго стаўленне было і абывацеляў, і чыноўнікаў такое ж, як было да таго ж Ван Гога. А той абраз знаходзіцца зараз у мяне. Справа ў тым, што ён падарыў мне яго на адзін з маіх дзён нараджэння. Тое, што ён так выказаўся ў гэтым творы, гэта яго асабістае стаўленне. Я сябе цудатворцам не лічу, хаця народжаны ў дзень менавіта Міколы Цудатворцы. І ўсё ж я жадаю, каб цуды тварыліся так у вашай майстэрні. Вы, Мікола, родам са Слонімішчыны, з вёскі Дзяраўная. А ў Слоніме жыве мой добры знаёмец, краязнавец і журналіст Сяргей Чыгрын, які ўсіх вядомых выхадцаў з тых мясцінаў ацэньвае па адзіным крытэрыі. Што ён зрабіў для Слонімшчыны? Што вы тут можаце сказаць у сваё апраўданне? На Слонімшчыне я, шчыра кажучы, толькі нарадзіўся і жыў 2 гады свайго жыцця, 5-6 клас. А астатнія прыїжджаў да свайго бацькі на яго сядзібу, якая мне цяпер і засталася. І там я планую зрабіць дом творчай працы. Дом, дзе будуць свабодна і вольна мець магчымасць прыехаць любым любые мои сябры, мастаки, композиторы, поэты, письменники, просто приехать, взять ключи, приехать попрацовать, походить по навокольностях, собрать материал для своей працы, бо там вельми цудовные местины. Что я принес для той же Слонимщины, ну, может, приносил только что у яким пиаре на всех своих выставах и замежных, персональных по всех краинах, я усюды славлю это место и пишу, что я родом с Деревной со Слонимского района. У вёски Деревная есть раздел у мясцовым музеи, раздел Миколы Бушчика, який, я думаю, так само некий уплыв дае на школьников. Я спадеюся, что утвораючи этот дом творчей працы, может, мясцовые улады, те же слонимские, неяк порупятся, как допомогчи это утворить. Но, коли не, буду намагаться сам. Ви слухали передачу «Вольна студія» з мастаком Миколом Бушчиком, гутарів Михась Скобла. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся за свободою!